Яшэнэрэшъ. Тэурат хабзэм игъогу тырыкӏона, хьауми шъошхъоныгъэм игъогу тырыкӏона. Шъо зэхэшӏыкӏ зимыӏэ гъэлатэ цӏыфхэр. Хэт шъо шъудэзыхьыхырэр? Зэхэгуфыкӏэу къышъотӏотэжьыгъэба Иисус Христос къашым зэрэтырагулъагъэр? Мызызакъор зэжгъэшӏэнэу сыфай. Тхьамэ псэлъапӏэ шъугухэм арылъ зэрэхъур тэурат хабзэм итхэр жгъэсэкӏэнхэм игъогукӏэ арыгъа. Хьауми къэбарышӏу зэхэшъухыгъэмкӏэ шӏошхъоныгъэ шъуиӏэ хъуным игъогукӏэ арыгъа. Ащ фэдизэу зэхэшӏыкӏыныгъэ шъуимыӏэу шъущыта. Къэзышъыублагъэм дэжь тхьамэ псэлъапӏэ шъущыгугъыщтыгъ. Джы зыщыпхъагъэ шъикӏагъэ зимыӏэ цӏыф икъугъэхэу шъузэрэхъуным шъо шъукӏуаджэкӏэ шъунэсынэу шъуфая. Хьаолэу ащ фэдиз къинбэ шъэчъагъа. Хьау хьаолэу щытыгъэп арба. Тхьам ежьым псэлъапӏэ шъугухэм къарелъхьэ ӏофышхо гъэшӏэгъонхэри шъуадэжь щешӏэх. Арэщтэу зыкӏишӏрэр тэурат хабзэм итхэр жгъэцакӏэхэу ара? Я къэбарышӏу зэхэшъухыгъэмкӏэ шӏошхъоныгъэ шъуиӏэ зэрэхъур ара? Джащ фэд тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм зэрарэтым фэдэу Ибрахьимэ тхьамкӏэ шӏошхъоныгъэ иӏэ хъугъэти тхьам ежьым дэжькӏэ ащ щыпхъагъэ иӏэу ӏэлъытагъ. Арэщтэу шӏошхъоныгъэ зиӏэхэр Ибрахьимэ ибын шъыпхъэхэу зэрэщытхэр зэжгъашӏэ. Тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм арыт хымэ лъэпкъхэм ащыщхэми ежьымкӏэ шӏошхъоныгъэ зэряӏэм пае ежьым дэжькӏэ шъыпхъагъэ яӏэу тхьам зэрилъытэщтхэр. Арэу зыхъукӏэ тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм арыт тхьам мырэщтэу ӏозэ Ибрахьимэ къэбарышӏур къызэрэриӏуагъэр лъэпкъ пстэуми сынэшӏу щыфэныгъэ анэбгъэсынэу сшӏыщт. Арэщтэу Ибрахьимэу тхьамкӏэ шӏошхъоныгъэ зиӏэм тхьамэ нэшӏу къызэрэщифагъэм фэдэу ежьымкӏэ шӏошхъоныгъэ зиӏэ пстэуми нэшӏу къащифэщт. Тэурат хабзэм итхэр агъэцакӏэхэмэ тхьам ежьым дэжькӏэ шъыпхъагъэ яӏэу зэрилъытэщтхэм щыгугъэрэ пстэуми тхьам ӏэнаи къащифагъ. Сыда пӏомэ тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм арыт тэурат хабзэм итхылъ ит пстэури сыдигъуи зымыгъэцакӏэрэм тхьам ӏэнаи къыщефэ. Тэурат хабзэм итхэм ягъэцакӏэн игъогукӏэ тхьам дэжькӏэ зыми шъыпхъагъэ зэримыӏэр нафэ. Сыда пӏомэ тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу шӏошхъоныгъэ зэриӏэм пае тхьам дэжькӏэ шъыпхъагъэ зиӏэр псэущт. Тэурат хабзэм итхэр бгъэцакӏэнхэм иӏоф шӏошхъоныгъэ уиӏэным иӏоф епхыгъэу щытэп. Ау тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу тэурат хабзэм итхэр зыгъэцакӏэхэр ащкӏэ псэущт. Ау тимысагъэ фэшъошъэ къиныр Христос зэрэзэтрилъхьагъэмкӏэ тэурат хабзэм тызэригъэмысэрэ ӏофыр трихыжьи тшъхьэхэр къыщэфыжьыгъэх. Сыда пӏомэ тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу хэтми пкъэум кӏэрагъэлӏыхьэрэм тхьам ӏэнаи къыщефэ. Христос тшъхьэхэр къызфищэфыжьыгъэхэр тхьам Ибрахьимэ къызэригъэгугъэгъэ нэшӏу щыфэныгъэр ежь Христос Иисус хымэ лъэпкъхэми анигъэсынри шӏошхъоныгъэ зэрэтиӏэм пае тхьам тызэригъэгугъэгъэ ыпсэ лъапӏи тыгумэ къарилъхьэнри ары. Тэурат хабзэмрэ тхьам игъэгугъэныгъэрэ зэфэмыдэхэу зэрэщытхэр. Шъхэр мы дунаим иӏофхэм шапхъатесэхы. Цӏыфмэ зэдаштагъэ зэзэгъыныгъэр къызэгъэшъыпхъэ жьыужым зыми ар ыгъэкӏодын лъэкӏыщтэп, зыми ащ хигъэхъони лъэкӏыщтэп. Ащ фэдэу тхьам Ибрахьимэрэ ащ къытехъукӏыщт бынымрэ ӏахьэшӏухэмкӏэ къыгъэгугъагъэх. Уа къыптехъукӏыщт быныр зы нэбгырэ закъо къырагъэкӏэу тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм арыт. Ащ хыкӏырэр Христос ары. Уа къыптехъукӏыщт цӏыфхэр ыӏоу бэ къырагъэкӏэу арытэп. Сэ зыфасӏорэр мыры илъэс шиплӏрэ щэкӏрэ тхьам ежьырэ Ибрахьимэрэ азыфагу зэзэгъыныгъэ зыделъхьэ ужым къэлъэгъугъэ тэурат хабзэм азэзэгъыныгъэр ыгъэкӏодын лъэкӏыщтэп. Тхьам ӏахьышӏу Ибрахьимэрэ ащ къытехъукӏыщт бынымрэ къызэригъэгугъагъэри ымыгъэхъун лъэкӏыщтэп. Ау тхьам цӏыфхэм ӏахьышӏур къатигъэсыныр тэурат хабзэм итхэм ягъэцакӏэн епхыгъэу щытмэ ащыгъым тхьам ӏахьышӏур къызэригъэгугъагъэхэм епхыгъэу щытыжьэп. Ау шъыпкъэу зэрэщытымкӏэ тхьам Ибрахьимэ къызэригъэгугъагъэр ары ӏэнэшӏу шъыфэныгъэкӏэ ӏахьышӏур зыкӏилъыгъэсыгъэр. Ащыгъым тэурат хабзэр зыкӏищыӏэр сыда? Хабзэм тэкӏыныр зыфэдэр цӏыфмэ агу ригъэӏоным пае тхьам тэурат хабзэр къафыригъэхыгъ. Ибрахьимэ къытехъукӏыщт бынэу тхьам къызэригъэгугъагъэр къэкӏофэ тэурат хабзэм тетыгъэ иӏэн фэягъ. تحم تورات خابزر مدايش خم عجيحي آخمي تلقوا قرم أجات حاجو زنبرن نحشي مأمة تلقوا يشجاب أو تحر ززاق بشير تخمرة قوى خمرة تورات خابزر تحم إبراهيم أحش إخو قزر يوغوغا خم أفوتا حاو أرخو خشتب أو تفخم شي أنغي أزغاخون زتاجر خابز شي أغم أخابزم تحم دهش تفخم شبخاغا يا أخشتو او دنای میتف استوری بسکوت م ازلیش خر تحمی گشت خواه خمارد. عرش تز فخور یسوس کریستوس چش اش خونغا زی اخر تحم احش او قذری آگو غاغر اطف خوش اش خونغا زی اخم اغوات جنر عره. ش اش خونغا میغا کشیم او دورت خرزم تزکوات ابخاغو تیو خمو تی اغاغ. ش اش خونغا میغا قشاغفه. عرش توش از خونه زرت امفس تحم یجیم دهش چه سبقاغت تی او تیش تنم پایه دارد خبزم یسوس خریستوس دهش تیشنو پاشق تخوخ او جف از خونه هم یغا قزشتاغ ورژم دارد خبزم تیتوا قطفری عجب سداب اما خریستوس یسوس چش از خونه زرت شی ام پایه شبستوری تحم شری بن شبستوری خریستوس دگویشنو او مخوا خوشی تخم خریستوس یشن شاشو زفشجو جورتره، ورمره، پشیتره، شحافیتره، خوشفغره، بزدفغره پازه، زخبزین خوشی تجیب. سداب اما خریستوس یسوس شو کخم زرارشم پایه شزدچه زشخوخ. خریستوس شو زریم پایه ابراهیمه قطی خوچغت صفخم شاشیش. آشغم تحم ابراهیمه را آش قطی خوچغت صفخم را احسو قزر یا گوغاخل شاری قشتسشت.